İşte kavuşak noktamız burası. Dönemek noktamız da burası. eşyayı dinden tanımalıyım. Biz eşyayı dinden öğrenmeliyiz. İnsanı bize kim öğretmeli, insanı bize kim tanıtmalı? Bütün felaketlerin kaynağı bu dinamik noktasındaki hatadan geliyor. Bu mevzudaki Kur'an'ın görüşünü söyledim. Yalnız bizim eğitim sistemlerimiz, eğitim sistemi, hepinizce bilinen bir eğitim sistemimiz var, iyi veya kötü. İlkokul, ortaokul, lise, üniversite vesaire. Eğitim sistemimiz Kur'an'a, Hazreti Habibullah'a, tek kelimeyle İslam'a dayanmadığı için ortaya koyduğu bütün sonuçlar iflas etmiştir. Daha insanı anlatırken bizim okullarımız, mekteplerimiz Avrupalı kafirlerin ortaya koyduğu dünyanın en büyük yalanını sergilemiştir. İnsanın aslını, kaynağını, membarını, atasını, cesini götürüp götürüp bir hayvana, bir vahşi maymuna dayandırmışlardır eğitim sisteminde. Hatayı görüyor musunuz, belaleti? İnsanın aklı, esası, ceddi, atası bir hayvandır ki insana benzeyen maymundur. İnsan hayvandan meydana gelmiştir demek suretiyle bize insanı hayvan diye anlatmaya kalkışmıştır. Bu eğitim sistemi. Nereden başlıyor görüyor musunuz? Felsefeden başlıyor, filozoflardan başlıyor, kafir mütefekkirlerden başlıyor ve sakat başlıyor, yanlış başlıyor, tehlikeli başlıyor. Bu başlangıç yanlışla, yanlışa dayandığı için, dalalete ve sapıklığa dayandığı için, bu dalaletin üzerine bina edilen bütün mektepler en sonunda iflas etti. İflas etti. Yanlış üzerine kurulmuştu çünkü. Tarih kitaplarında ilk insanın vahşi olduğu anlatılıyordu mekteplerde. Vallahi razı. Hepimiz okuduk bunları. İlk insan mağara kovuklarında vahşi, kıllı, tüylü, puslu, elinde taşlı, sopalı, vahşi. Canavar gibiydi ilk insan, oradan medenileşti, yuvarlandı, güzeldi. Dünyanın en büyük yalanlarını okuttular bize mekteplerde. Neymiş efendim, Avrupalı böyle düşünüyor ya, ben böyle düşünmesem medeni olamam, saadet olamam diye bunu yaptılar. İlk insan vahşi idi onlara göre, taş devri, efendim cilalı taş devri, demir devri, tuz devri, vallahi hepsi yalan bunların. Ama mekteplerde okuttular. Mektepler yalan üzerine kuruldu. Eğitim sistemlerimiz yalan üzerine kuruldu. Ortada bütün hürriyeti var, ben söylüyorum. Bunları söylemeyeceksin, anlatmayacaksın. Ey kalbisi hoca, devrense bu memlekette bütün hürriyet olmadığını aykırırım. Öyle değil. Gelsinler, burada söylememizi istemiyorlarsa, erkekçe televizyonun aynasına bizi buyursunlar, ne kadar üniversite profesörü varsa toplasınlar, bavullarla, kamyonlarla kitap getirsinler, biz de Kur'an-ı Mübin'den yettiğini ve zeytini ve kuruşluğuyla لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم آية كريمة عن مزارة فقد خرج 40 مليون إنسان خارج الصلاة بما كان يطلب إرجعت إلى يتذكر إشي أرتك تتك خلاص بارد من المسيلة عندما تكمل تكربك إنت تكمل يا Mekteplerin kapısında jandarma bekliyor, tıkandık, tıkandık. İzzet bayrağını çekti her şey. Tıkandı. Bunları daha yedirttiler diyor ya, Mustafa bin getirmiş. Evet. Bunları oraya hep kaydetmiş. Yani bizi dedim ya. İnsanın aklı maymundur, hayvandır. İlk sahip insan vahşindi. Mağarada yaşıyordu, tek telli, cilalı tek telli. Orta tel, yakın tel falan kalmıyor. Avrupalı sahtekarların, kafirlerin görüntünü meslekte okutmaya kalkışırsan işte böyle silahlı, silahlı tek telmez. Onlara ki ne anlıyorsun? Ne önüne geçemiyorsunuz, söyler misiniz bana? Bunlar korkunç meseleler. Bunların çözümlenmesi lazım. Bunların artık erkekçe anlatılması ve anlatılması lazım. Haklı bir şey kalmaması lazım. Dünya elek gibi atılıyor. Dünya kalbim gibi eleniyor kardeşim. Kapalı rezimler çöküyor. Katörlükler batıyor. Dünya bir aralık içinde. Dünya insana en uygun nizamı arıyor. 20. asır gitti. 21. asır geliyor. Denizinin doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine kadar bütün insanlık rahmet arıyor. Rahmeten lil alemini arıyor. Muhammed Mustafa'yı arıyor. İnşallah. Dünya bir ateş cehennemine döndü. Dünyada insan namına bir şey kalmadı. Demokrasi yalanlarıyla zulümler işleniyor, tezgahlanıyor. Yeryüzünde insan diye bir şey kalmadı. İnsanın yerini eşya aldı, madde aldı ve medeniyet insan medeniyetinin aşağı medeniyeti haline geldi. Makine medeniyeti. Motor medeniyeti, eşya medeniyeti ve bütünüyle insanın manevi ve mukaddes değerlerinin unutulduğu ve inkar edildiği çöksüz bir medeniyet tezahlandı. İnsanı yanlış anlatıyorlardı ve halen de o yanlışa devam ediyorlar ve bizde de mekteplerde bu yanlışlar okutulduğu için Kur'an ile söylemiyor. Kur'an bütün bu görüşleri reddediyor ve buyuruyor ki ilk insan لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ فِي اَحْزَنِ تَقْلِيمٍ Ben ilk insanı öyle vahşi, efendim, köprü, pitli, şunu bunu değil, ilk insanı en mükemmel ahzen-i takvim, yaratılışın en güzel çektiği içinde ilk insanı sevdim, seçtim, medeni bir insan, kamil bir insan halinde insanın aklını bir peygamber olan Hazreti Adem olarak yaratılıyor. Maymun silahı yoktur. Bizim eğitim sistemimiz vallahi billahi Kur'an'ın dışında meydana gelmiştir. Yetişen bütün çocuklarımız Kur'an'sız yetişmiştir. Yetişen amir, memur, bütün aydın dedikleri kadro, okumuşlar kadrosu Kur'an'ın dışında tezgah gelmiştir. Ne bekliyorsunuz bunlardan? Ne bekliyorsunuz? Ne bekliyorsunuz? Elbet bunlar yıkacaklar, hayvanlığın icabını yerine getirecekler. Asırları hayvan demediniz mi bunlara? Hayvan anayı babayı tanır mı? Hayvan ecdadını, tarihini, millet memleketini tanır mı? Hayvan mektep, medrese tanır mı? İşte bu hükümetin hayvanlığının icabını icra ediyor. Kim getiriyorsunuz? Böyle okutmadınız mısınız? Bunlar size de ilim yapacağım diye çıkıp en gençler Kur'an'ın ilk insan Adem'dir dediğine inanmayın. O Muhammed'in yalanıdır. İlk insan diye bir şey yok. İnsanın aslı maymundur demediniz mi? Bunlar bugün lütfediyor. Kanayan bir yara gibi, çıban gibi patlıyor. O eğitimin imtina kıstasıdır bu mücadele. Evet. İşte bu eğitim sistemiyle namına, gençlik namına bir şey kalmadı. Şimdi de bizi parçalamaya, yutmaya, yıkmaya, yok etmeye çalışıyorlar. Koskoca tarihin en büyük illetini sahne-i tarihten silmeye çalışıyorlar. Şu memleketin haline bak. Resul-i Zişanımız aleyhisselatü vesselam Efendimiz aynen şöyle haber veriyor. Israrla ve dikkatle dinlemenizin istirham edildiği Resul-i Zişanımız buyuruyor ki Ebu Davud'un meşhur kütüb-i sitteden 6 hadis kitabında Ebu Davud'un kitabında Kitab-ı Melahim bölümünde aynen hadis-i şerif almış. Resul-i Zişan'ın buyuruyor. Yusikul ümeni en tedaha aleykum kema tedaha al-eteleti ila kat'atiha. Fekale kail ve min kıyretin nahnu yevme izin. Kal bel entin yevme izin kesir. ولكنكم غثاء كغثاء السيل ولينفعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم وليسقطن الله في قلوبكم الوهن فقال قائل وما الوهن يا رسول الله قال حب الدنيا وكراهية المال صدق رسول الله رسول الله كان من المسلمين دخلوا زمان يوشك çok yakın bir zaman ifade ediyor. Es'al-i mukarebeden yakında bir zaman gelecek. Yakın bir zaman görüyorum diyor Resulullah. Ta o günden bu güne. Nur-u nübüvvetle, zina-i vahyle asırların arasından bakıyor. Bir çerçeve gibi zamanımızı Muhammed Mustafa aleyhissalatü vesselam aynen görüyor. Nur-u nübüvvetle bir projektör nasıl ki 500 metre mesafede bir geceyi gösteriyor. Resul-i Zişanımız da nübüvvet projektörüyle asırların ötesindeki hadisatı görüyor ve haber veriyor. Yakında bir zaman gelecek. Evrim onu bir takım milletler, bir takım ümmetler olacak. En tedâ'a aleyküm kemâ tedâ'al ekeletü ilâ kat'atihâ. Bu ümmetler, bu milletler, kavimler sizin üzerinize ümmet-i Muhammed'in diyen Müslümanların üzerine öyle kullanacaklar, öyle hücum edecekler ki kafirler, Yahudiler, Hristiyanlar, müşrikler, mümkünler, efendim sosyalistler, komünistler, şunlar, bunlar Müslümanların üzerine öyle hücum, öyle hücum edecekler ki Resulullah. Kema tedâ'al ekeletü günlerden beri aç kalmış insanlar nasıl bir sofraya, nasıl bir yemek kanalına kırca hücum ederlerse sizin de başınıza vallahi böyle üstelikler yapıyorlar. Günlerden beri aç kalmış insanlar nasıl bir yemek kanalına, nasıl bir sofraya hücum ederlerse hani şimdi yavda okuyor bazı yerlerde, birkaç yerde ben gördüm. Yavda okuyorlar. Stok ettik bir tak mel'un aşağılık eder. Yakalamışlar. Efendim bazı meydanlarda belediye zabıtası yavda okuyor. O vatandaşlar, o tekinler, zavallılar o yavu kapışmak için nasıl hücum ediyorlar? Vahşin köpekler gibi. Resul-i Zişanımız öyle buyuruyor. Aynen vahşin köpekler gibi aç kalmış hayvanlar nasıl kemiklere, nasıl yemeklere hücum ederlerse bir takım Hristiyan milletler, devletler, kafirler de sizin üzerinize vallahi kullanacaklar. Hadise aynen bu müşidik. Amenna ve sebbetna ya Resulallah. Ya Resulallah, günümüzü gördün, haber verdin. Bir şifa ya Resulallah, bir dava ya Resulallah. Yeter, yeter ya Resulallah. Ufukta güneş Allah! Bizim tepemize düşüşmüşler, bir taraftan pis kapitalist Amerika, bir taraftan pis komünist Rusya, bir taraftan Avrupa, bir taraftan AET, bir taraftan İMF, meclis ve meclis herifler, ümmeti Muhammed namına yeryüzünde bir şey bırakmak istemiyorlar. Ya Resulallah! Tepemize düşüşmüşler, kanımızı sömürmek istiyorlar. Mesleğimizi imha ettiler. Sırtına kadar soyunup dolaşan kadınlar, Müslümanların kadınları mıdır diye sabahlara kadar korkulu rüya görüyoruz. Ya Resulallah! Bu mesleklerden insan çıkmadı. Bu mesleklerde nesil yetişmedi. Yavrularımızı ve çocuklarımızı korku inkar bekliyor. Cehenneme odun yetişiyorlar. Hıslanlar yetişiyorlar. Ey Resulallah! Rahmeten lil alemin. Ramazan hürmetine bizim şifamızı gönder ya Habiballah! Millet ne hale geldi? Memleket ne hale geldi? Nasıl insan ne hale geldi? Nasıl bir memleket peydahlandı? Şaşırıyorum, bildiriyorum. Sabahlara kadar uykusuz, dalgın bir dünya yaşıyoruz. Biz böyle mi olacaktık? Biz Kur'an'ın muhatapları, biz Resulullah'ın sedaileri, böyle başıboş, böyle bu şekilde durgun, bu şekilde solgun, bu şekilde perişan mı kalacaktık? Bir örümcek kadar olamayacak mıydık? Örümcek ki Allah-u Teala kitabında buyurmuş, اُنَّ اَيْهَنَ الْزِيُوتِ لَبَيْتُ الْاَنْكَبُوتِ. Evlerin en zayıfı, evlerin en perişanı, en ehyeni, en zayıfı, örümceklerin yaptığı ağlar ve evlerdir Rabbil Alemin. Fakat hayır, bir örümcek bile Allah'ın emrine girdiği zaman her azdan bir potansiyel saçmaktadır. Bilmiyor musunuz? Allah'ın Resulü Mekke kafirlerinin zulmünden çıkıp Medine'ye hicret etmek istedikleri zaman, Allah buna müsaade ettiği zaman Seyir Dağı'nda bir mağaraya sığınmadılar mı? Bir mağara, Seyir Mağarası. Yanında Hazreti Ebu Bekir Sıddık vardı. Mağarada Resul-i Cinsanımız Ebu Bekir Sıddık'ın gizinde biraz uyumuş kalmıştı. O korkunç dağlarda ayaklarının altına çakılları bata bata Allah'ın Resulü perişan hale gelmişti. Ebu Bekir'in gizi üzerinde mağaranın içinde biraz uyumuş muydu ne? Sessiz bekliyordu Allah'ın Resulü. Mağaranın içerisinden çeşit çeşit akrepler çıkmaya başladı. Ebu Bekir Sıddık sırtındaki hırkayı parça parça ederek o mağaradan çıkan deliklere, akrep deliklerine çıkart çıkart her tarafı çıkmış. Resulullah'a hiçbir ezab-ı cefa gelmesin diye sırtını feda etmişti. Artık bir şey kalmamıştı. Bir delik kalmıştı ki oraya bozca parça bulamamış, ayağının baş parmağını o deliğe tıkamış bekletiyordu. Oradan bir akrep çıkıp Ebu Bekir Sıddık'ın parmağını korkun tutturmuştu. Ebu Bekir Sıddık kıpırdamıyordu. Allah Resulü rahatsız olmasın, uyusun dinlensin diye kıpırdamadan bekliyordu. Fakat akrep ne kadar da tutmuştu. Allah imtihan ediyordu. Allah imtihana çekiyordu. Öyle bir an geldi ki o ağrının, o zehirin ızdırabıyla Ebu Bekir'i Sıddık'ın gözlerinde aşk doldu. Gözyaşıyla doldu ve damla damla düşmeye başladı. Damlalardan birisi Resulullah'ın mukaddes yanağına düşünce Resul-i İnsan uyandı kalktı. Olmuyor ya Ebu Bekir! Hiçbir şey ya Resulallah, hiçbir şey ya Resulallah diyordu. Hayır, bir şeyler ki ağlıyorsun. Ya Resulallah bir akrep ısırdı galiba. Mahzun olmayın. Fidâke ebîle inni ya Resûlallah. Bırak annem babam hepsinin sana feda olsun ya Resûlallah. Sen kal, sen âlemlere rahmetsin diyordu. Bugün onlar sırtındaki son hırkayı, sırtındaki son boydinseyi de Muhammed'e feda etmişlerdi. Ey Müslümanlar, siz boynunuzu hangi seyirciye Allah yoluna feda etmişsiniz? Nereye gidiyorsunuz? Hangi davranın sahibisiniz? Ne yüzüye, ne keramete Ramazan'ı bekliyorsunuz? Neyman 1400. hücre kalem bekliyorsunuz? Hücret etmeye razı mısınız? Eşyanızdan vazgeçmeye razı mısınız? Varlığınızdan vazgeçmeye razı mısınız? Ya Rabbi, Müslüman zenginler hala Çamlıca tepelerinde, hala kafirler gibi deniz kıyılarında yazlık inşa ediyorlar, kışlık inşa ediyorlar, yazlık evler, kışlık evler, yazın nerede kalacağını, kışın nerede kalacağını araştırıyor da, Araçat meydanında, Bahçel meydanında, nerede kalacağını düşünmüyorlar, ya Resulallah! Nerede kalacaksınız mahşerde? Ey milyonların yazlık yaptıranlar! Ey yazın ayrı yerde, kışın ayrı yerde, Yahudiler gibi yaşayanlar! Siz hangi Muhammed'in ümmetisiniz? Nefsimizi hesabat etmeliyiz. Bizi kapışmak istiyorlar, bizi parçalamak istiyorlar, nesilleri birbirine düşman ettiler. Koskoca millet meclisi birbirine düşman oldu. Bir millet vekili öbürüne, öbürü diğerine korkunç küfürlerle düşman gibi saldırıyorlar. İçimizden yıktılar bizi. Evvela imanımızı yıktılar, sonra da insanımızı yıktılar, nefsimizi yıktılar, bütün şahsiyetimizi yıktılar, dünya milletleri arasında bizi bilencilimine düşürdüler. Biz böyle bir millet miydik? Biz böyle perişan mıydık? Biz böyle nakar mıydık? Biz böyle kafana sıkışmış? Resul-i Zişanımızı Hazreti Allah Celle Celaluhu örümcek ağıyla muhafaza etmişti. Bir örümcek, en zayıf denilen bir örümcek Habibullah'a terbedarlık etmişti. Habibullah'ın kapısında muhafız gibi bekliyordu. Allah'ın Resulünü koruyor, bekçilik ediyordu. Sen ey Müslüman, bunca varlıkların sahibisin. Sen şimdi imkana maliksin. Bir örümcek kadar olamayacak mısın? Habibullah'ı muhafaza edemeyecek misin? Bir hayvan kadar olamayacak mısın? Bir örümcek kadar haysiyetin yoktu senin. Muhammed Mustafa'nın kapısında beslemeyecek misin? Onun kapısında bir örümcek kadar kıymetin kalmayacak mı? Hep şehretin kapısında mısın? Hep mencanetin kapısında mısın? Hep şöhretin, hep şerletin kapısında mı bekliyorsun? Kapı kulu musun? Uçak mısın dünyaya? Uçak mısın eşyaya? Allahu Azimüşşan. Cahilin fil ardı halife. Ben insanı yeryüzünde benim dinimi, benim davamı sırtımda taşısın diye eşyadan ve kainattan daha büyük halife yarattım diye Cenab-ı Hak. Benim davamı sırtımda taşısın. Geride bırakıp gideceği dünyayı ve eşyayı hamal gibi, merkezler gibi dünyayı taşımasın. İslam'ı taşıyın sırtınıza. Allah'ın davasını taşıyın. Geriye bıraktığınız mallarla sırtınızı yara etmeyin, gözünüzü kör etmeyin, kirletmeyin hayatınızı. Hazreti Mevlana'yı dinleyelim. Kaddesallahu sırrahul aziz. Büyük Mevlana. Ey Habibullah'ın davasını değil de sadece dünyayı, sadece eşyayı sırtından taşıyan gafil zengin, gafil insan. Şikayet ediyorlar. İlyar sitelerde oruç tutan Müslüman kardeşlerimize öyle profesörler çıktı ki ağlamaklar. Ben bu vallahi beynim, ben hiç görgüsünüz yok. Allah'ın evinden başka hiçbir sahanız yok. Hem millet teşkilatı hem bize odanır. Asları yorgan hem bize odanır. Biz hakikta her şeyi yaşta koymayan, fikir yolculuğu ortamında hakikatları konuşan bizim görevimiz, bir taraf çekiniyoruz. Çünkü ben suçlamıyorum. Kimseyi suçlamaya teşvik etmiyorum. Kimseyi eylene suçlamıyorum. Ama zihinler nasılmasını hakikatları öğrenmelerini istiyorum. Öğretmek için değil, öğrenmek için değil. فرأيت من اتخذ إلهه هواه نفسنين أرزولارنا الله قبول دنر جريون محمد كتاب النار شراؤون دنر شراؤون بهاي فاسم جبال شنشان أمير الله بيرئي شراؤون فتكون شاليوردو Firavun biliyorsunuz ona Rabbikim ve ahla diyen bir şahirdi. Ben sizin en büyük Allah'ınızım demiş. Ben Rabbikim ve ahla. Şeytan günün birinde Firavun'un kapısını çalıyordu. Dışarıdan Firavun şiddetli şiddetli kapının çalındığını duyunca, işitince, kimsin, ne istiyorsun diye sormuştu. Şeytan kahkahalarla içeriye girmiş, yakasından tutmuştu Firavun'u. Ne aptalsın Firavun demişti. Hem Allah'ım diyorsun, hem de kapıyı çalanın kim olduğunu soruyorsun. Ne aptalsın sen demişti. O bile insaflıydı. Sonra o da odasıyla canım dedi ki Allah kim biz yediğimizi içtiğimizi bir tuvalete boşaltmadan taklayan taklaması gereken tüm mahluklarız ne Allah'ı ağzımızdan bir kere takirdik demiş. Bunlarda o kadar da insaf yok. Hala İslam'a dönmüyorlar. Hala Hazreti Habibullah'a dönmüyorlar. أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ Onların çoğunu sen işitiyor, dinliyor, akıllarını işletiyor mu zannediyorsun? اِنْ هُمْ اِلَّا كَالْاَنْعَامِ Onlar hayvanlar gibidirler. اِذْهِ اَبَلُّ سَب۪يلًا Yol itibarıyla, yaşayışları itibarıyla hayvanlardan daha aşağılık mahluklar bunlar. Zira bakınız Kurtubi namındaki ciddi tefsirde şöyle bir kayıt tespit ettim. Hazreti Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam Rabbi diyor. Size insanların sağlandığı bir ayrı. Size insanların sağlandığı rahmet kapıların açıldığı bir aydır diye tarif ediyor Resulullah Ramazan. Ama sizin dolayısına bakarsanız tam tersi. Mübarek şeytanların sağlandığı Ramazan ayında Müslümanların ibadet edeceği bir ayda gündüz oruç tutacağı, gece namaz kılacağı, bütün gününü ve gecesini Allah'a ibadet de getireceği bir Ramazan ayında Ramazan geceleri diye dolayısıyla öyle programlar getirmişler ki şunu tutsak sahipeler Ramazan gecesi dans edilsin. Ramazan'ın gecelerini bile bir zina gecesi, bir fuhuş gecesi, bir eğlence gecesi haline getirmişler. Ramazan eğlence günlerimizdir. Ramazan günah toplama mevsimidir. Topladığınız günahları dağıtmak için bir vesile olan Ramazan ayını Ramazan geceleriyle soytarılarla, noktalarla, bilmem tiyatrocularla, şantör olacak. Bir hocada kalkarda yaşanın. Yani ben insanlar orucu bozmazken de yaşada hoca her gün hoca söyleyecek. Çünkü İslam'ı keyfine uyduracak. Keyfini İslam'a uyduracakken. Bir hocada kalkıp da şunun sütlat malılarla, şunlarla, bunlarla arınlı, namusun yüksekliği kaldırıp atarak kadınlı, erkekli denizlere Müslümanlar gidemez. Müslümanlar oralarda yıkanamaz. Karısını, kızını oraya götüremez diye bu hoca yoban oluyor basıyor. Yoban bu hoca. Böyle aşağıdın şu hoca. Ama kalkar da yok senin. İslamiyet akıl mantık dinidir, ileri bir dindir. Kızını karın sür çıplak ver. Hayvan sürüsü gibi git senin de yıkan. Günah münah değildir derse. Bravo büyük hoca, ileri bir hoca oluyor. İslam'ı kendisine benzetmeye çalışıyor haydi. Kendisi İslam'a benzeyecekse, veya öyle memnunsa. Efendiler, işin şakası yoktur, memleket gidiyor. Hala ayakta kalıyorsak, ayakta bekliyorsak bu imanımızı nasıldır? Müslüman olmamızın eseriyle yaşıyoruz. İktisadımız kurtmuştur. Bütün iş hayatımız çökmüştür. İçtimaiyatımız çökmüştür. Aile hayatımız çökmüştür. Erkeğimiz çökmüştür. Ama elhamdülillah imanımız ne kadar darbe yemiş de olsa şıkkı denen gibi dümdük hayatta bu insanlardan kalkacağız. Allah'ın inayetiyle kalkacağız. Allah'ın inayetiyle İslam'ı tanıtım kuracağız. Şu kubbeler gibi dinlik duran imanımızı bir gün hayatımıza hakim kılacağız inşallah. Efendim, bak, ashab-ı kiramdan bir örnek arz edeyim. Biliyorsunuz Mekke-i Mükerreme'de İslam'ın yayıldığı günlerdeydi. Kıta satanlar Müslümanlara çok eziyet ettiler. Çok işkence yaptılar. Onlar da dayanamadılar biliyorsunuz. Çok zorluklar altında kaldılar. Allah'ın